ایک پرستی کی خرابی، پھر جھوٹی مذہبیت کی خرابی، یہ ساری ترتیب سے باتیں سمجھا دی گئی ہیں. کیوں قرآن کا آخر میں خلاصہ اور نچوڑ، لمبی صورتوں میں یہ مضامین بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، مثالیں دی گئی ہیں، ان مضامین میں سے ہر ایک پر دلائل دیے گئے ہیں، شواہد دیے گئے، اور یہاں خلاصک طور پر بالکل مختصر الفاظ میں اس کو سمجھا دیا گیا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا آتیناک الکوثر، بے شک دی ہے ہم نے آپ کو کوثر، بس آپ نماز پڑھیں اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کریں، بے شک آپ کا بدخواب وہی بے نسل ہے. کوثر کا لفظ پہلی آیت کے اندر ہے، اسی سے سورۃ الکوثر اس کا نام ہے. کچھ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہی کہتے ہیں کہ یہ مکی زندگی میں ہی نازل ہوئی ہے. یہ مکی زندگی کا جو آخری دور تھا، جس وقت پریشانیاں بہت زیادہ تھی اور دشمنوں کی مخالفت بھی بہت زیادہ تھی، اللہ تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے، اور اس میں تسلی کا مضمون بھی ہے، اور اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے دو اہم ترین اصول اس میں بتلائے ہیں جن پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ان اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو دشمن بھی مغلوب ہوگا اور شیطان بھی. کہ دشمن اور شیطان کو مغلوب کرنے کے دو اہم ترین اصول وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر سمجھائے گئے ہیں، اور اللہ تعالی نے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت اور شرف عطا فرمایا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ آپ کے بدخواہ اور دشمن یقیناً وہ مغلوب ہو کر رہیں گے، ناکام ہوں گے. سب سے پہلے اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور صحیح احادیث میں ایسا آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ پر ایک غنود حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، چار صاحبزادیاں اور یہ دو صاحبزادے مکی زندگی میں پیدا ہوئے تھے. صاحبزادیاں تو زندہ رہی، دو حضور کی حیات مبارکہ کے اندر ہی وفات پا گئی، بلکہ تین، اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ نے تمام خواتین جنت کا سردار بنایا، وہ حضور سے 6 مہینے بعد وفات پائی ہے انہوں نے. تو طیب اور طاہر جب فوت ہو گئے تو مشرکین مکہ میں سے بعض جو بڑے ہی غالی اور انتہائی متعصب تھے، انہوں نے تان دینا شروع کیا، انسان اس قسم کا کہ یہ شخص جو ہے یہ بے نسل ہے، اس کی اولاد نہیں ہوگی، بچے مر گئے، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کہ مجلسوں میں پروپاگنڈا کرتے تھے مشرک لوگ بہت زیادہ، عاصم بن وائل بھی، عقبہ بن ابی معیط بھی اور دوسرے جتنے بھی تھے وہ اس قسم کا پروپاگنڈا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ اولاد کے فوت ہونے سے صدمہ تو ہوتا ہے، یہ فطری بات بھی ہے، لیکن مشرکین کا غلط پروپاگنڈا بہت زیادہ تھا، اور پھر ظاہری مخالفت بھی حد سے زیادہ تھی. یہ مکی زندگی کا دور جو ہے اس کا آخری حصہ ہے. تو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ، جو بہت چھوٹی سورت ہے، تین آیتوں والی یہ سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس کے اندر جو تعلیم دی ہے وہ بڑی جامع معنی ہے اور بڑے اہم اصول اللہ نے سمجھائے ہیں. تو تسلی دی ہے، انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے دی ہے آپ کو کوثر. کوثر کثیر کے مادے سے، کثیر کا معنی زیادہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر الخیر الکثیر سے بیان کرتے ہیں، بہت بھلائی، بہت بھلائی، ہم نے آپ کو بہت بھلائی عطا کی. خیر کثیر کا معنی بہت ہی خیر، یعنی بہت بھلائی جس کا کوئی حد و شمار نہیں ہے. آپ گھبرائیں نہیں اور ان مشرکین کے غلط پروپاگنڈے سے متاثر نہ ہوں، آپ تسلی رکھیں، ہم نے آپ کو بہت بھلائی عطا کی ہے. اس بھلائی کا ایک جز وہ حوض کوثر بھی ہے، جو بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے. حوض کوثر وہ بھی اسی بھلائی کا ایک حصہ ہے اور جز ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. حضور کا خود ارشاد مبارک ہے، اللہ نے مجھ کو ایک حوض عطا فرمایا ہے، وہ بڑا لمبا چوڑا حوض ہوگا، حشر کے دن، حشر کے میدان میں ہی وہ حوض قائم ہوگا، اور دو پرنالے اس کے اندر آ کر گریں گے، جنت کی نہروں سے آ کر کے وہ پرنالے اس کے اندر پانی لا کر کے ڈالتے رہیں گے. اس کی مسافت تو چوکور ہوگا اور بہت دور تک ہوگی. مہینے اور دو مہینے کا ذکر بھی آتا ہے، کتنی کی دو مہینے کا سفر کریں تو اس کا دوسرے کنارے تک پہنچ نہ سکیں، کتنا لمبا. اس کے جو کنارے ہوں گے اس پر خیمے لگے ہوں گے موتیوں، اور چھوٹے چھوٹے گلاس آبخورے بکھرے ہوئے ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہیں کثیر تعداد میں. اور حضور کا فرمان ہے کہ حشر کے دن جو شخص وہاں حوض کوثر پر پہنچ جائے گا اور جس کو اجازت ہوگی وہاں جانے کی، وہ حضور بھی اور آپ کے جو اصحاب کرام ہیں خلفاء راشدین بھی، وہ وہاں لوگوں کو پلائیں گے، سیراب کریں گے. آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے وہاں سے پی لیا ایک دفعہ، اس کا پانی دور سے سفید شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. جو ایک دفعہ پیے گا اس کو ابد الآباد تک کبھی پیاس نہیں ہوگی، ایسا ہے. اور فرمایا کہ بعض لوگوں کو روک دیا جائے گا وہاں سے، اس حوض کوثر پر نہیں جانے دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ یہ تو میری جماعت کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، اسے حابی اسے حابی. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ادھر سے جواب ہوگا، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد، دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کے بعد، ان لوگوں نے کیا کچھ نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی دین میں، بگاڑا تھا دین میں، بدعت داخل کی تھی، خرابیاں کی تھی. تو پھر میں بھی کہوں گا سفکن ان کو ہٹا دو، دور کر دو، دفع کر دو یہاں سے، ان کو نہ آنے دو، وہ محروم رہیں گے. کسی کافر کو، کسی منافق کو اور کسی ایسے شخص کو جو حضور کا مخالف ہوگا یا اس کے اندر اعتقادی فتور ہوگا وہ وہاں نہیں پہنچ سکے گا، وہ محروم رہے گا حوض کوثر کے پانی کے پینے سے. یہ حوض کوثر بھی من جملہ اس خیر کثیر کا ایک جز ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو ہدایت پھیلائی ہے، یہ قرآن کے ذریعے اور دین، یہ ہدایت ہی دنیا کے اندر جو پھیلائی ہے یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، حکمت کا سارا کورس جو ہے وہ قرآن میں مذکور ہے، اور اللہ نے فرمایا مَن یُوتَ الْحِکْمَتَ فَقَدْ اُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو بڑی بھلائی عطا کی. تو دنیا میں یہ قرآن کے ذریعے جو ہدایت اللہ نے پھیلائی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، یہی فرماتے ہیں کہ وہاں حوض کی شکل میں متشکل ہوگی. جس نے اس ہدایت سے حصہ پایا ہے دنیا میں اور اس ہدایت کو پھیلانے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کی حفاظت میں جتنا حصہ لیا ہے اس کو وہاں بھی حصہ مل جائے گا، اور جس نے اعراض کیا ہے اس ہدایت سے دنیا میں، یہ جو قرآن کے ذریعے ہدایت اللہ نے پھیلائی ہے یہ خیر کثیر ہے، یہاں اس کو وہاں محرومی ہوگی، وہ ناکام ہوگا. جیسا کہ شفاعت والی حدیث میں آتا ہے کہ سب کی شفاعت ہو جائے گی الا من حبسہ القرآن، آپ نے فرمایا جس کو قرآن نے روک دیا وہ نہیں نکلے گا دوزخ سے، وہ ہوگا مشرک، کافر یا دہریہ، ناستک یا منافق اعتقادی، ایسے لوگ نہیں نکل سکیں گے، قرآن نہیں نکلنے دے گا. جن کی فکر پاک ہوگی، عقیدہ صحیح ہوگا، اعمال کی کوتاہی ہوگی، وہ لوگ نکل جائیں گے، سفارش ہوگی. اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی سب سے زیادہ سفارش کریں گے امت کے حق میں، اور باقی بھی ایماندار شہداء صدیق اللہ کے نیک بندے سفارشیں کریں گے، لیکن قرآن نے جس کو روک دیا وہ نہیں نکل سکے گا. تو دنیا میں خیر کثیر قرآن کی ہدایت ہے، اس میں جتنا کوئی حصہ لے گا اتنا ہی اس کو وہاں حصہ حاصل ہوگا، جو جتنا اعراض کرے گا اتنی محرومی وہاں ثابت ہوگی. اور پھر خیر کثیر میں نبوت بھی ہے، اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز، پھر ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا، ولاکر رسول اللہ خاتم النبی، اللہ نے سب نبیوں کا خاتم حضور کو بنایا. اور پھر فرمایا کہ درجے کی بلندی کے اعتبار سے بھی اللہ نے سب سے زیادہ درجہ عطا فرمایا آپ کو بھی، اور امتوں میں آپ کی امت کو سب سے زیادہ برتری عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ہماری امت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ یہود نے، اللہ نے فرمایا یہود سے تم کام کرو نصف دن تک، تم کو ایک کی رات مزدوری دی جائے گی. انہوں نے نصف دن تک کام کیا، نصف دن سے لے کر عصر تک. فرمایا نصارہ کو تم کام کرو ایک کی رات تم کو اجرت دی جائے گی، اور عصر کے بعد مغرب کے وقت تک. فرمایا حضور کی امت کے بارے میں تم کام کرو اس میں تم کو دو دو کی رات اجر ملے گا، وقت بھی بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے، اور اجرت بھی بہت زیادہ. وہ اعتراض کریں گے کہ ہم نے کام زیادہ کیا اجرت تھوڑی ملی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ جتنی اجرت تمہارے ساتھ ٹھہرائی گئی تھی تم نے خوشی سے اس کو قبول کیا تھا، وہ میں نے تم کو دے دی، یہ باقی جو ہے یہ میرا فضل ہے جس کو میں چاہوں عطا کروں. تو اس امت کو اللہ نے اپنے فضل سے بھی بڑا نوازا. اور اس کے علاوہ دین اور شریعت اور خلافت بھی عطا فرمائے. اللہ نے حکومت بھی دنیا میں عطا فرمائی. آپ کو آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں وہ تمام جگہیں بتلائی گئی ہیں جہاں جہاں تک میری امت کے لوگ پہنچیں گے اور حکومتیں کریں گے. وہاں وہ تمام جگہیں آپ کو بتلائی گئی یہاں یہاں تک آپ کی امت کے لوگ وہاں حکمران ہوں. آپ نے پھر نصیحت بھی فرمائی ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ دیکھو بھائی یقینی بات ہے ملک فتح ہوں گے, شہر تمہارے ماتات آئیں گے, قومیں تمہارے ماتات آئیں گی. تمہارا فرض ہے کہ تم کسی وقت بھی امر بالمعروف اور نہ ہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا. اگر چھوڑو گے تو تباہی اور بربادی آئے گی. حکومتیں تم کو ملیں گی, ملک فتح ہوں گے, تمہارے خزانے تم کو ملیں گے. آپ نے فرمایا کہ سرخ اور سفید خزانہ مجھ کو دیا گیا, یعنی درہم اور دینار. کیسروں کا دینار چلتا تھا سرخ سکہ, وہ بھی مجھ کو دیا گیا. کسراؤں کا جو سفید سکہ چلتا تھا وہ بھی دیا گیا. دونوں کو مغلوب کر کے اللہ تعالی نے حضور کے پیروکاروں کو دنیا میں غالب کیا. اس قدر غلبہ کہ حضور کی بعثت سے لے کر سفین کے واقعہ تک 50 سال کا عرصہ گزرتا ہے, جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کا آپس میں اختلاف ہوا. اس 50 سال میں اللہ نے اسلام کو آدھی دنیا پر ایسا غالب کر دیا تھا کہ کسی طاقت کو ٹکر لینے کی ہمت نہیں تھی. آدھی دنیا سفین کے واقعہ تک یہ بات ہوئی. آج دنیا میں اللہ نے اس قدر غلبہ, کسی کو ہمت نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر. لیکن اس کے بعد 1.5 لاکھ ہو گئے آپس میں اختلاف کی وجہ سے, پھر وہ اس وقت کی رکی ہوئی ہے ترقی. ترقی نہیں کر سکے مسلمان. وہ جو آ رہا تھا سلسلہ جو ٹھیک جا رہا تھا آپس کے اختلاف کی وجہ سے. تو بہرحال یہ تو اتنے قریب زمانے 50 سال امتوں اور قوموں کی ملتوں کی زندگی میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی. آدھی دنیا پر ایسا غلبہ تھا اور پھر اس کے لیے آئندہ بھی اسلام کو بحیثیت دین اور مذہب کے ترقی ہوتی رہی ہے, بکثرت قومیں اس کے اندر داخل ہوتی رہی. اگرچہ مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے اور ان کے ملوکیت کو پھر اختیار کر لینے کی وجہ سے, ڈکٹیٹرشپ اختیار کر لیا, ملوکیت اختیار کر لی, تعیش میں پڑ گئے, اور اس کے نتیجے سے اجتماعیت مسلمانوں کی ہمیشہ کمزور رہی. لیکن لوگ بہرحال اسلام پر عمل کرتے رہے ہیں اپنے اپنے جگہ پر. اگرچہ اجتماعیت نہیں ٹھیک رہی مسلمانوں کی, اجتماعیت خراب رہی, اور آخر میں تو انگریز نے یہ دیکھ لیا کہ یہ خلافت کرتے ہیں, اور خلافت کی وجہ سے ان کو ایک قسم کی اجتماعیت حاصل ہوتی ہے, اس کو بالکل ہی ختم کر لیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, چھوٹے چھوٹے پاکستان بنا کر دے دیے اس طرح تاکہ ایک دوسرے کی کوئی مدد ہی نہ کر سکے. آج یہی حال ہے, دوسرے ملک والے مار کھاتے ہیں, ہم نہیں مدد کر سکتے. ایسے خرابیاں پیدا کر دی ہیں, درمیان میں رکاوٹیں ڈال دی ہیں کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا مسلمان دوسرے کی. سپر طاقتیں اس طرح دخیل ہو گئی ہیں ہمارے معاملات کے اندر, کوئی کام ہم نہیں کر سکتے. وہ ایسے دخیل ہیں ہماری تجارت میں, معاشرت میں, اخلاق میں, کوئی خبر ہم دنیا میں شائع نہیں کر سکتے جب تک ان کی مرضی کے مطابق, یہود اور نصارہ کی مرضی کے مطابق کوئی خبر آپ نہیں دے سکتے, اخبار میں کسی چیز کو شائع نہیں کر سکتے. اتنے دخیل ہیں وہ لوگ ہمارے معاملات, اتنی کمزوری آ گئی. شکیب ارسلان نے لکھا کہ میں طرابلس کی لڑائی میں, طرابلس 11 میں ہوئی تھی, اسی صدی کی ابتدائی, اس وقت بھی مسلمانوں میں وہ خلافت ابھی تھی ترکوں کی, اس کی اتنی برکت تھی, ساری دنیا میں مسلمان بے چین تھے بھئی ہمارے طرابلس میں مسلمانوں پر بڑے ظلم, اٹالیا کے درندے جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مورچے پر میں لڑ رہا تھا بڑی تلخی تھی، سختی تھی، تو میں نے دیکھا میرے قریب 50 نوجوان کھڑے ہیں. میں نے پوچھا تم کون اور کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم افغانستان سے آئے ہیں. ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم سے برداشت نہ ہو سکا، ہم ہر صورت میں یہاں پہنچ گئے ان کی مدد کے لیے. یہ تو ترابلس کی لڑائی کے واقعے کا ذکر، لیکن آج دیکھو کیا ہو رہا. موجود گزشتہ 40 سال میں فلسطین کے مسلمانوں کو کس طرح کچلا جا رہا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کہہ نہیں سکتا کوئی امریکہ کو کہ یہ کیا ظلم ہو رہا. کابل میں کتنے لوگ مارے گئے، آج بھی روس مار رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، فلپائن میں مار رہا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ہوتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کشمیر میں، دوسرے علاقے، جہاں جہاں بھی دیکھو. قبرص میں 40,000، ایوب کا دور تھا، 40,000 ترکوں کو قتل کر دیا عیسائیوں نے، مار دیے جان سے. پھر انہوں نے اپنا ٹکڑا الگ کر کے الگ ہوئے، اب پھر اس کو جوڑنے چاہتے ہیں. کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ اجتماعیت خراب. خیر کثیر میں نے عرض کیا کہ یہ سارا امت کی کثرت، حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہے، وحی الہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ پیروکار میری ہوں گے. کسی نبی کے اتنے پیروکار نہیں ہوں گے جتنے حضور، اتنی امت کسی نبی کی نہیں ہوگی جتنی حضور کی ہوں. اس ہدایت کی وجہ سے جو اس کو اختیار کریں گے، یہ خیر کثیر ہے. اور پھر اولاد کے بارے میں مشرق کہتے تھے اولاد نہیں، یہ ابتر ہے، ابتر جس کی نسل ہی باقی نہ رہے، منقطع ہو جائے. اللہ نے تسلی دی، ہم نے آپ کو بہت خیر کثیر دی ہے، اور آپ کی یعنی سلبی نسل بھی اللہ نے رکھی ہے اور مانوی نسل بھی. اگرچہ بیٹے نہیں، لیکن بیٹیوں کی اولاد اللہ نے آگے جاری کی. حضور کے نواسے حضرت حسین کو دیکھ کر حضور نے فرمایا حسین سبتم من الاسبا، یہ حسین جو ہے یہ ایک بڑی قوموں میں سے ایک قوم ہے، یعنی اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس قدر پھیلا دے گا. دیکھو ان کی اولاد اس قدر کثیر اللہ نے دنیا میں پھیلائی، تو بڑا خاندان ہے، بڑا قبیلہ ہے. تو یہ سلبی اولاد بھی ہے، اگرچہ بیٹے کی نہیں بیٹی کی اولاد ہے، اور مانوی اولاد. مشرق کہتے تھے کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، تو بیٹا جو نہیں ہے نام لیوا نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کا نام تو ہر جگہ لیا جائے گا. آج دنیا میں کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک حضور کا نام نہ لیا جائے، درود نہ پڑھا جائے. نماز میں آپ کا نام، اذان میں آپ کا نام پکارا جاتا، ہر مجلس میں مخالف بھی آپ کا نام لیتے ہیں، دشمن بھی آپ کا نام لیے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا، اور تعریف ہوتی ہے آپ کی ہر جگہ. لیکن ان لوگوں کا جو مخالف تھے، سوائے اس کے کہ تفسیروں میں مفسرین نے ان کے نام یا بطور ذکر کے کیے ہیں، ورنہ کوئی بھی نیکی سے یاد نہیں کرتا، کسی کو پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے کیا تھے، سوائے اس کے کہ تاریخی طور پر وہ فلاں فلاں آدمی اس طرح مخالفت کرتا تھا. ان کی نسل کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. تو اللہ نے مانوی طور پر بھی آپ کو اولاد دی ہے، یہ سب اولاد ہے. آپ کا فرمان ہے کہ ہر تقی اور نقی مومن میری اولاد ہے، کل تقین آل محمد، ہر متقی مومن حضور کی اولاد ہے. مانوی اولاد اتنی ہے، اور سلوی اولاد بھی اللہ نے دی. لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑی مہربانی فرمائی، آپ تسلی رکھیں. اور یہ دو اصول جو ہیں، یہ اس پر آپ بھی کاربند رہیں اور آپ کی امت کے لوگ بھی. فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں. یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کا تعلق اللہ سے درست رہتا ہے اور قائم رہتا ہے. جب اللہ سے تعلق درست رہے گا تو مخلوق کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے. جب انسان کا تعلق اللہ سے ہی ٹھیک نہ ہوا تو مخلوق کا بھی کام ٹھیک نہیں ہوگا. مخلوق کے حقوق بھی نہیں ادا کرے گا، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے انسان. اس لیے نماز آپ پڑھیں، یہ فرض ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 32 مرتبہ تو قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، 32 مرتبہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی بلند چیز ہے، اور نماز میں مناجات ہوتی ہے، خدا کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے جو سارا پروگرام سمجھاتا کہ کس طرح دنیا میں چلنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، کس سے رکنا ہے، وہ ساری باتیں قرآن میں آ جاتی ہیں. اور دوسرا نہر کریں آپ، نہر کا معنی قربانی. نہر اصل میں اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد مطلق قربانی پر بھی اس کا اطلاق ہوگا. قربانی جو ہے یہ بھی ایک اہم چیز ہے، گو کہ نماز کی طرح فرض نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے مستطیع مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو، باقی ائمہ کرام کہتے ہیں سنت ہے، لیکن ہے بڑی روبدار چیز اور بڑی شاندار چیز قربانی. یہ ایک جذبے کو ہمیشہ بیدار رکھتی ہے اور زندہ رکھتی ہے. یہ جانور کی قربانی جو ہر سال مسلمان پیش کرتے ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قربانی جان کا بدل ہے، یہ اللہ نے جان کا بدل رکھا. اور اس کی ابتدا بھی ایسی ہوئی، وفدینا بذبح عظیم، کیونکہ بیٹے کی ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، پھر اللہ نے اس کو معاف کر کے اس کی جگہ جانور کو دے دیا. اسی جذبے سے یہ قربانی کی جاتی، یہ جان کا بدل ہے. اس لیے جانور بھی ایسا ہونا چاہیے جو مانوس ہوتا، کسی وحشی جانور کی قربانی درست نہیں ہے. وہی جانور پالتو جو ہوتے ہیں، جو انسان کی خدمت گزار ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے پاس ہوتے ہیں، اونٹ ہے، گائے، بھینس ہے، بھیڑ بکری ہیں، یہ بہیمت الانعام انہی کی مطلب ہے قربانی. اس قربانی سے ایک جذبہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ یہ جان کا بدل ہے. قربانی ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، خدا اگر حکم دے تو ہم اپنی جان بھی پیش کر سکتے ہیں خدا کے نام پر. یہ قربانی اس جان کا بدل ہے. اور اس قربانی میں دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک تقرب اللہ ہوتا، قربا قربان، تقرب اللہ، اللہ کا قرب، اور دوسرا خون بہانے کے بعد اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ محتاجوں کے کام آتا. اے محتاجوں کا پہلو بھی اس میں ملحوظ خاطر، محتاجوں کو کھانے کے لیے مل، جیسا پچھلی سورت میں اللہ نے فرمایا خرابی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے بے خبر ہیں، جو مسکین کے کھانے کی ترغیب بھی کسی کو نہیں دلا، اپنا ہی پیٹ بھرتے رہتے ہیں، مسکین کا خیال ہی نہیں ہے، نہ کسی یتیم پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. تو قربانی میں یہ پہلو بھی ہے کہ یہ محتاجوں کے کام آتا ہے. اور نماز میں اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے انسان، یہ پانچ وقتہ حاضری بڑی ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اگر یہ درست ہو جائے تو باقی معاملات بھی درست ہو، بے ایمانی نہیں کریں گے آدمی، ٹھگی نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے. تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، غفلت ہوتی ہے، سب گناہ بھی سرزد ہوتا ہے، یہ غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو قربانی کریں، نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں، بے شک آپ کا بدخواہ ہی ابتر ہوگا. جو آپ کی بدگوئی کرتا ہے نا وہی ہوگا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. آپ کا ذکر خیر ہر جگہ جاری ہوگا ہمیشہ، آپ کی مانوی اولاد بھی ہوگی، سروی اولاد بھی ہوگی، آپ کی تعریف ہوگی، ذکر خیر ہوگا. اللہ نے آپ کو بڑی بھلائی عطا فرمائی، آپ تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں. اور ضمن میں آپ کے پیروکاروں کو بھی یہ تعلیم دی گئی، دیکھو جب تک قانون پر عمل نہ کیا جائے وہ فلسفہ ہوتا. فصل نماز پڑھو صحیح معنی، قربانی صحیح معنی میں کرو، اگر ٹھیک کرو گے دشمن بھی مغلوب ہوگا، شیطان بھی پیچھے ہٹے گا. اگر عمل نہ کیا، عمل سے ہی دین اور مذہب کو ترقی ملتی ہے، خالی زبانی باتوں سے تو نہیں ترقی ملتی. یہ عمل اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، قربانی بھی، نماز بھی. دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، نماز پڑھو گے، یہ قرآن پڑھنا پڑ، یہ قرآن پروگرام ہے، یہ سب کچھ سکھلاتا ہے، اس پروگرام پر ڈٹے رہو اور جذبہ اپنا ایسا رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے جان بھی پیش کر لیں گے. جانور کیا، اس جذبے سے جب تم عمل پیرا ہوگے دشمن بھی پیچھے ہٹے گا اور مغلوب ہوگا اور شیطان بھی پیچھے ہٹے گا. ورنہ نہ شیطان کے پھندے سے تم بچ سکتے ہو نہ دشمن سے، دونوں کا غلبہ ہو. اس واسطے کہ ہم ان پاک اصولوں پر صحیح عمل ہی نہیں کر رہے، زبانی زبانی بات ہے، سے وہ دل کی گہرائی سے، اس عقیدت سے جس طرح کے پروردگار نے اس پروگرام کو دیا ہے. اگر عمل ہو دشمن سارے مغلوب ہو جائیں. اب یہ ہے کہ دشمن ہی غالب ہے اور ہم مغلوب ہیں، اور شیطان کا اتنا دخل ہے کہ کوئی بات مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی، نیکی کی، سنت کی، توحید کی، شرک کفر بدعت سے دنیا بھری ہوئی ہے. یہ اسی ناسمجھی اور غفلت کا نتیجہ اور کیا. تو اس کے اندر یہ دونوں باتیں اللہ تعالی نے سمجھائی ہے، ایک تسلی کا مضمون بھی ہے اور یہ اصولوں پر عمل پیرا ہونے والی بات. جزاکم اللہ خیر. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے کفر کرنے والو، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کر چکے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الکافرین ہے. یہ جو پہلی آیت کے اندر الکافرون، کافر کی جمع، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، اسی سے اس کا نام سورۃ الکافرون ٹھہرایا گیا ہے. یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 6 آیتیں ہیں. مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سورۃ کا نام سورۃ المقشقشہ بھی ہے، جیسا کہ روح المعانی، تفسیر روح المعانی وغیرہ میں لکھا ہے مفسرین کرام نے. مقشقشہ یعنی ایسی صورت جو کہ براءت کرنے والی ہے، یعنی شرک سے بیزاری اور برات کا اظہار کرنے والی صورت ہے. تو سورۃ الکافرین بھی ہے، سورۃ مقشقشہ بھی اس کا نام ہے، کفر اور شرک سے برات کا اظہار کرنے والی صورت. اس سورۃ مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ سورۃ الکافرون یہ ربع قرآن کے برابر ہے، ایک چوتھا حصہ قرآن، یہ اتنی فضیلت والی سورۃ مبارکہ ہے۔ مضامین کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ربع یعنی چوتھا حصہ مضامین کا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موضوعات کے لحاظ سے یا تو عبادات ہوتے ہیں یا معاملات یہ کاروبار، خرید و فروخت وغیرہ دوسرے، اور عبادات جو عبادت بدنی ہو یا مالی اس پر مشتمل ہو، اور بعض ایسے معاملات ہیں جو کہ من جملہ ان کے اندر عبادت کا پہلو بھی ہے، معاملے کا پہلو بھی ہے، جیسا کہ نکاح وغیرہ، وہ خالص معاملہ نہیں ہے بلکہ اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے۔ اور ایک چوتھا موضوع کے لحاظ سے جنایات، جو آدمی نقصان کرتے ہیں اس کو جنایت کہا جاتا ہے۔ عبادات، معاملات اور جو مشترک ہیں فی الجملہ عبادات اور معاملات میں، جیسا نکاح وغیرہ اور جنایات، یہ چار قسم کے مضامین ہیں۔ جنایات جو نقصان، روزے کے اندر نقصان کر دے آدمی تو اس کے اندر پھر اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے، قسم توڑ دے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ احرام کے اندر اگر کوئی شکار وغیرہ کر بیٹھے تو اس کو اس کا تاوان دینا پڑتا ہے۔ اس طرح بہت سے معاملات ہیں، غلطی اور خطا سے روزہ اگر توڑ دے تو اس کی قضا ہوتی ہے، عمدن توڑ دے تو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، یہ جنایت کہلاتی ہے۔ یا کسی کا نقصان کر دے انسان، مالی یا جانی نقصان کر دے تو اس کو جنایت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اور قرآن اور سنت کی اصطلاح میں جنایات، نقصان جو ہوتے ہیں ان کی تلافی کی جاتی ہے۔ بعض میں توبہ بھی ہوتا ہے، استغفار بھی ہوتا ہے، مالی معاوضہ بھی دیا جاتا ہے، بعض میں روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالی نے غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ الغرض کے جنایات یہ چار قسم کے موضوع ہیں، ان میں عبادت کے بارے میں اس صورت کے اندر بتلایا گیا، چوتھا ایسا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے سوائے غیروں کی عبادت سے سخت ممانعت کی گئی ہے، کسی قسم کی عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی روا نہیں ہے، قولی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے، غیر اللہ کی عبادت ناجائز، حرام، شرک اور کفر میں داخل ہے۔ لہذا یہ چوتھا حصہ، گویا کہ چوتھا مضمون اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس لیے ربع قرآن کے برابر اس کو ٹھہرایا گیا، اور اس کا اجر بھی ایسا ہوگا اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام صبح کی سنتوں کے اندر بکثرت یہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھتے تھے صبح کی سنتوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ میں نے نوٹ کیا 25 مرتبہ یا ایک مہینہ بار حضور نے صبح کی سنتوں میں یہی سورتیں تلاوت فرمائی، اب فرضوں سے پہلے جو دو سنتیں ادا کی جاتی۔ کہ صبح کی سنتیں ساری سنتوں سے زیادہ مؤکد ہیں، باقی سنتیں اتنی مؤکد نہیں جتنا. ان دو رکعتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا، یہ فجر کی دو رکعتیں تمام دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ چیز ہے اس سے زیادہ بہتر ہیں. یہ صحیح حدیث کے اندر حضور کا فرمان موجود ہے. تو ایک تو یہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری سورہ اخلاص قل ھو اللہ، بکثرت آپ یہ پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ اور آل عمران کی وہ دو آیتوں کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یہ ایک آیت بھی پڑھتے تھے. اور سورہ آل عمران کی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، یہ بھی سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ ہے وہ ایمانیات پر مشتمل ہے، اللہ پر صحیح ایمان لانا اور سارے نبیوں پر ایمان لانا. اور سورہ آل عمران کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں بھی یہ توحید کی بات سمجھائی گئی، آل کتاب کو خطاب کر کے کیا ہو اس بات کی طرف جو سب کے درمیان ہمارے تمہارے درمیان برابر سرابر ہے، ہمیں بھی اس کو اسی طرح ماننا چاہیے. تمہارا بھی فرض ہے کہ تم بھی اس بات کو اسی طرح مانو کہ کوئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور کسی کو خدا کا شریک نہ بنائے. ولایت بازن بازن ارباب من دون اللہ، بعض بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لیں، آقا نہ بنا لیں. یہ شرک کی سخت تردید کی گئی ہے اور مذمت بیان کی گئی ہے. یہ دو آیات مبارکہ بھی آپ بکثرت پڑھتے تھے. طواف کرنے کے بعد دو رکعت جو نفل پڑھے جاتے ہیں جس کو تحیہ طواف کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دو سورتیں پڑھی، قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا قل ھو اللہ احد. ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، حضور مجھے کچھ قرآن کریم کا کچھ حصہ آپ سکھلا دیں تاکہ میں اس کو وظیفے کے طور پر ورد کے طور پر پڑھتا رہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت مبارکہ پڑھا کرو. فرمایا جب تم سونے کا ارادہ کرتے ہو سونے سے پہلے اگر تم اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لو گے اخلاص کے ساتھ، اخلاص اور ایمان اور عقیدے کی صحت یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ ضروری ہیں. تو ایمان اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ، نیت صالحہ کے ساتھ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے گا سونے سے پہلے، تو فرمایا کہ اس کے لیے شرک سے برات لکھ دی جائے گی کہ یہ شخص شرک سے بیزار ہے. یعنی شرک سے بیزاری کا لکھا جانا یہ تو بڑی بات ہے اور کمال درجے کی بات ہے کہ شرک سے آدمی بچ جائے اور اس کے حق میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ شرک سے بیزار ہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے مسند احمد کی روایت میں، مسجد نبوی کے اندر جو اخلاص کے ساتھ 40 نمازیں ادا کرے گا تو اس کے لیے دوزخ سے بھی اور نفاق سے بھی برات لکھ دی جائے گی. بھائی یہ منافق نہیں ہے، یہ آدمی مخلص ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بھی بچائے گا. اخلاص کے ساتھ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کا یہ اجر فرمایا. ایسا ہی سونے سے پہلے اگر یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی تو اس شخص کے حق میں شرک سے برات لکھ دی جائے گی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ شرک سے آدمی بچ جائے اور اس سے برات لکھ دی جائے اس کے حق میں. بہرحال یہ بڑی مبارک صورت ہے اور اس کے اندر شرک سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا گیا ہے. اور یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم ترین اصول بتلائے تھے، ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت، نماز اور قربانی، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور قرآن کریم کے پروگرام پر ہر وقت عمل پیرا رہنا، اور اللہ کے ساتھ تعلق درست رکھنے کے لیے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز صحیح پڑھنی اور قربانی کرنی. ان اصولوں کو جو پکڑ لے گا مضبوطی سے وہ کامیاب ہو جائے گا. اور اس سے پہلے تمام مختلف بیماریاں جو انسانی سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، سرمایہ داری، زر پرستی، اس کا بھی رد کیا گیا، ملوکیت امپیریلزم کا بھی رد کیا گیا، نیشنلزم کا، قومیت پرستی کا بھی رد کیا گیا، اور جھوٹی مذہبیت کا بھی رد کیا گیا. جھوٹ موٹ مذہب کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، یہ بھی انسان کی ناکامی کی دلیل ہے. یہ سب باتیں سمجھانے کے بعد پاکیزہ اصول سمجھائے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرو، کامیابی اس میں ہوگی، نماز جیسی عبادت کو صحیح طریقے پر ادا کرو، قربانی کرو، قرآن کے پروگرام کو ہمیشہ ملحوظ رکھو. جو اس کی بدخواہی کرنے والا ہوگا وہ ناکام ہوگا. حضور کو بھی بشارت سنائی گئی، تسلی دی گئی. یہ تمام باتیں، دہریت کا رد بھی پچھلی صورتوں میں ہو چکا ہے، یہ تمام امراض روحانی ان کے رد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مشرکوں اور کافروں کو تنبیہ کیا اور الٹیمیٹم دیا ہے. یہ مکی زندگی میں یہ وہ الٹیمیٹم ہے. اگر اس کے بعد بھی تم نہیں سمجھتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب پھر تو جنگ ہی ہوگی، کیونکہ سمجھانے کی تمام صورتیں اختیار کر لی گئی، سمجھانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی اور ہر بات سمجھا دی گئی ہے اچھی طریقے سے. خدا کا پیغام پورے طریقے پر پہنچا دیا گیا. تو جو لوگ اب بھی انکار کرتے ہیں، اور پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرق مکے کے مشرق یہ بھی کہتے تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپس میں کیوں جھگڑا کریں، آؤ ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک سال ہم آپ